ρίλα. Σε μπιάνει με κυρίλα. Σε ουέτ χαουά και ζιάντα. Σε μπιάνει με κυρίλα. Σε ουέτ χαουά και ζιάντα. Τελγείς μα πιτέλτινα. Αλγείς μα πιτέλτινα. Yeah, no.